Muhterem efendim, İhlasın esaslarından biri olarak zikredilen kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftar etmektir sözündeki şakirane iftar etmek ifadesinden maksat nedir? Bu kaideyi çok iyi bilen insanlar arasında dahi çekememezliklerin görülmesi nedendir? İnsan kardeşinin şerefiyle şakirane iftar ufkuna nasıl ulaşabilir? Şimdi o meselenin bir tavsiye yanı var. Yani Allah Celle Celaluhu nasıl Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde muhlisine lehu dini, muhlisine lehu dini diyor. Hususiyle Zümer suresinde. Evet. Bunu üç defa yani yüz sayfada üç defa, dört defa vurguluyor o mesele. İhlasa dikkatini çekiyor. Bir iki sayfa sonra yeniden onu ele alıyor. Çok önemli bir mesele. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihlas üzerinde kemal hassasiyetle duruyor. İhlasla alakalı. Kendisinden şeref sudur olmuş. Bir hayli hadis-i şerif var. Siz hadis kitaplarında Buhari'yi beraber okurken de gördünüz, mütalaa ettiniz. Hazreti Pir de o mevzuyla alakalı bildiğiniz gibi iki tane risale yazmış burada. O meseleler o mevzuyla alakalı hususları hülasa etmiş. Meselenin tavsiye yanı bu yani. İhlaslı olun, rıza-i ilahi gözetin. Onu tarif ederken de diyor, yani memur olduğunuz şeyleri sırf emredildiği için yapın. Dünyevi uhrevi beklentilere girmeyin yani. Uhrevi beklentisini de dünyevi beklentisini de Allah lütfeder, verir onu. Dünyada talepsiz sizin sayenize tereddüt eden bazı şeyler olursa o da şakirane karşılarsınız. Elhamdülillah dersiniz. Farklı ilaveten bir mülazamız var. Enaniyetin çok ileriye gittiği bir dönemde. Diyoruz ki biraz böyle istidrac olma endişesini de o işin içine katmak lazım. Onun tuzu biberi olsun o da. Yani ya Rabbi değildir bu bana layık bu bende. Bana bu lütfili ihsan nedendir? Yani ne büyük insanlar var, ne akıl eren insanlar var. Hakikaten dünyayı ne güzel okuyan insanlar var. Sizin arkadaşlarınızın bu ölçüde hizmete muvaffak olduğu kadar muvaffak olamamışlar. Liyakat olmadığı, çok küçük insanlar olduğumuz halde Cenab-ı Hakk'ın bunca muvaffak kılması, bu korkuyoruz, istidraç da olabilir. Yani nimetlerini başımızdan aşağı yağdırmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde geçtiği gibi bizi yoksa küstahlaştırmaya mı sevk ediyorsun? Nimetlerle şımartmaya mı sevk ediyorsun? Bundan sana sığınırız Allah'ım. Böyle yapma nimetlerini. Eğer bu nimet bizi o noktaya götürecekse senin dergah-ı üluhiyetine sığınıyoruz. Bizi azdırma falan. Yani onu da bir tuz biber gibi o işin içine koymak lazım. Fakat temelde de o nimetleri de tahdis-i nimetle karşılamak lazım ki le'in şekertüm le'ezidennekum. Eğer şükrederseniz Allah buyuruyor, kasem olsun ben de nimetlerimi artırırım diyor. Evet, şimdi ihlastaki şey o yani. Allah'ın rızası diyeceksiniz, Allah'ın rızasını hedefleyip gideceksiniz. Ne dünyaya ait beklentiye gireceksiniz, ne de ahiretteki cennet. Yani ibadet-ü taat, cenneti arzu ederiz de her gün. Allah'ın mertinle cennete sabah akşam diyoruz, üç defa söylüyoruz. Ecirna minenler, yedi defa söylüyoruz. Hazreti Pir onu büyüklerden tevarüs etmiş söylüyor işte. Kulübü tarihinde var onlar. Tesvihatta var. Tesvihat başkalarının bir yönüyle belki şeyi, semereyi ilhamatı diyelim, mevaridi diyelim. Yani onlar ortaya koymuşlar. Bir paylaşma şeklinde Hazreti Pir de almış, onu kendi talebelerine tavsiye etmiş. Boş şeyler değil bunlar, önemli şeyler. Sabah akşam cehennemden Allah'a sığınıyoruz ve cennete girmeyi temenni ediyoruz. Fakat Allah'ın fazlıyla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayedisinde buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet ben de diyor. İlla en yetegammedeni yallahu bir rahmetim min. Başka bir rivayette tabi fadlim buyuruyor. Allah rahmetiyle sarar sarımlarsa, fazlıyla muamelede bulunursa ancak öyle cennete girerim diyor. Demek ki insanın ibadeti, taatı cennete girmeye, insanı koymaya yetmiyor yani. Allah'ın fazlıyla insan cennete giriyor. Öyleyse bence Allah'ın fazlına talip olmak lazım. Allah'ın rızasına talip olmak lazım. Allah'la münasebeti kavi tutmak lazım. Efendimiz haşa ki Yani Cenab-ı Hak onu cennete koymasın da başka bir yerde azap etsin. Fazla olmasın da fazlından ona mahrumiyet yaşasın. Haşa ve kella. Fakat rehberliği açısından arkasındaki insanlara bir mesaj veriyor. Hiç kimse ameline güvenmesin. Hazreti Fir de dediği gibi amele güvenmek gururdur. Hafizan Allah. Allah'a güvenmek lazım. Allah'a güvenin yanında başka şeye güvenmemek lazım. Belki her şeyi ona güvenmenin bir emaresi, bir çizgisi, bir hattı, bir ipliği, bir atkısı olarak görmek lazım. Allah'ım bununla da sana güvenimi ifade ediyorum. Namazımla sana güvendiğimi ortaya koymaya çalışıyorum. Orucumla sana güvendiğimi, senden başka hiç kimseye güvenmediğimi ortaya koymaya çalışıyorum. Hep ona güvenme. Rabbena aleyke tevekkalna ve ileyke enebna ve ileykel masir. İşte bir yerde tevhid kahramanı, hanif olan bir hünefanın kahramanı Hazreti İbrahim'in dediği bu. Rabbena aleyke tevekkalna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu ve afirlana Rabbena inneke entel azizul hakim diyor yani. Onun yolunda hani mesleğimiz hillet, hullet ne derseniz deyiniz nüans farkıyla iki kelimeyle de ifade edilebilir. Ama Hazreti İbrahim'in yolu bu. Haniflik yolu, tevhid yolu, dalalet ve küfrana akıllıca, üslubuna uygun, usulüne uygun baş kaldırma yoludur. Onları tanımama yoludur. Bir yönüyle belki makul bir isyan ahlakı keyfiyetidir bu. Evet, bu açıdan bunlar tavsiye edilen şeyler, ihlasın keyfiyeti bu. Buna sahip çıkmak lazım. Bu nasıl gerçekleştirilir? Allah bilir. Yine Hazreti Pir'in değişik yerlerde işaret ettiği gibi imanın gücüyle mefsuden mütenasiptir bu. Yani imanda ne kadar ileriye giderseniz, diyelim ki tekvini emirleri ne kadar doğru okursanız, teşri emirleri yaşama mevzuna ne kadar hassas davranırsanız, aynı zamanda kavli, fiili ve hali o mevzuda Cenab-ı Hakk'a ne kadar müteveccüh olursanız, Allah Celle Celaluhu o istikamette, hani bir fasılda kalbinizde iman meşalesini yaktığı gibi bir gün gelir Allah ihlas meşalesini de yakar. İnandığınız gibi ihlaslı olursunuz. Allah'ın izni inayetiyle her zaman. Evet. Yani bir yönüyle imanla mefsuden mütenasip bir şeydir. Yakininizin artmasıyla bir yönüyle. Belki insanın içinde belli dürtülerle yine kendini ifade etme olabilir. Ben diyebilir yine insan. Fakat öyle bir imanı varsa o duygularını baskı altına alabilir orada. Hemen bir estağfurullah çekebilir. Yani bir başarısıyla hafif böyle bir memnun olma hissi içine geldiği zaman hemen estağfurullah arkadan gönderebilir. Onu tadil edebilir Allah'ın izni inayetiyle. Kusurlarını görebilir orada. Ve böyle birisi aynı zamanda kardeşleriyle beraber hareket etmeye de haişkar olur yani. Bilir ki tevfik ilahinin vesilesi ifak ve ittifaktır. Ben bunlarla beraber müşterek hareket edersem Allah da Celle Celaluhu muvaffak kılar. Hani tek başına belki bir ferdin ihlası muvaffakiyet içinde vesilelik açısından yeterli sayılmayabilir. Belki şahsi manevi açısından yani şahsi manevi hani orada önemli bir şey diyor. Hatta diyor ki yani bu talebeler inşallah kabre imanla girerler diyor. Orada iki hususa dikkati çekiyor. Bir o tahkiki iman ufkunu yakalama mevzuna dikkati çekiyor. Önemli yani. İhlas da onunla istihsal edilir. İkincisi bir ferdin yaptığı şey herkesin yaptığı şey aynı zamanda o çizgi içinde yani toplanmaya müheyya veya çarpılmaya müheyya o heyet içinde bir ferd olması itibariyle diğer bütün fertlerin defteri hasenatlarına hasenat hanesine yazılır diyor. Bu açıdan da yani bir insanın yaptığı bir şey bin olur. Yani siz irşad adına bir adım attınız. Sizin gibi aynı adımı bin tane insan attıysa bin adım atılmış olur. Sizin defterinize bin adım atılmış yazılır sevap olarak. Şimdi bu öyle bir yekün teşkil eder ki bu kadar ibadet yapmış bir insan bir de sen bilmiyorsun onu. Yani sen sadece kendi ibadet taatini biliyorsun. Bilmediğinden dolayı ona bel bağlamıyorsun. Onu görmüyorsun. Fakat onu bilen, gören, alim-i habir birisi var yani. Onu ötede değerlendiriyor. Siz müşterek hareket ettiniz. uygun adım yürüdünüz. Birbirinize çelme takmadınız burada. Ben dünyevi hizmetlerde, dünyevi değil de yani yine dünyada ukva boyutlu hizmetlerde sizi muvaffak kıldım. İşte burada da bakın ben defterinizi açıyorum bakın. Müşterek hareket ettiğinizden dolayı sizin her bir yerlerinizin defterine herkesin yaptığı o şeyin sevabını aynen iştiraki amali uhreviye diyor İhlas Suresi'nde. Hani mum getirdi, kibrit getirdi, gaz yağı getirdi, lamba getirdi, ışık getirdi, ayna getirdi filan. Esprisiyle anlatılan, temsiliyle anlatılan şeye bakarak meseleyi anlamaya çalışalım. Bu açıdan da yani öyle kocaman bir yeküne ulaşacak bu mesele. Bir o mesele var. Bir de işte imanda hakiki imanı elde etme meselesi var. Yani taklit bağının çözüldüğü bir yönüyle. Taklit babında bile böyle sarsıntılar, dağılmalar yaşadığımız bir dönemde tahkik çok önemli. Zaman açısından da Allah Celle Celaluhu bazı zamanlar itibariyle bazı küçük şeylere çok fazla değer verir. Yani nasıl cephede, hüdut boyunda bir insanın bir saat nöbet beklemesi bir sene ibadet hükmünde oluyor. Bir şehit acı duyuyor mu, duymuyor mu? Bir kurşunla şehit oluyor. Fakat âlâ-i illiğini kemalata rampaya binmiş gibi amude olarak yükseliyor. Bazı işler var ki çok önemli bunlar. Bir Kadir gecesi bin ay ibadet gibi bir şey oluyor. Bin ay yani 80 küsür senelik bir ibadet oluyor. Aynen öyle de Allah Celle Celaluhu bazı şeyleri çoğaltıyor. Çok nemalandırıyor onları. Biri adeta bin başak veriyor. Bin tane veriyor. Biri binleştiriyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bir de ihlasın işte böyle samimiyetin, her şeyi rıza-i ilahiye bağlamanın böyle bir semeratı var bu mesele. Yani belki rabitelerle aklen nefsimizi ikna etmemiz lazım. Sizin işine hani kardeşlerin yaptıkları şeylerle şakiran iftihar etmek. Hem iftihar etmek kendi yapmış gibi. Mesela onu Hazreti Pir test ederken talebelerinden isim tavsiye etmeyelim. Diyor ben talebelerimden birisine dedim ki falanın hat senden daha güzel. Diyor baktım diyor o sevindi onunla memnun oldu. Sonra kalbine baktım içten yapıyor onu. Bu çok önemli. Önemli olan o işin yapılması, o hattın ortaya konmasıdır. O yazının yazılması. O kitapların yazılıp teksir edilmesi. O onun dağıtılması meselesidir. Ha onu ben yapmışım ha başkası yapmış. Şimdi yani o mevzuda çok önemli bir şeye dikkati çekiyor. İşte o şakirane iftihar ediyor kardeşinin yaptığı şey. Şimdi onun yaptığı şey bir yönüyle benim yapmak istediğim aynı şey midir değil midir? Yani benim yapacağım şeyi yaptı bu burada. Belki o mevzuda başına da bir şey gelebilirdi yani. Onun o şeyi yapması bir yönüyle de bir fedakarlık. Belki hani öne çıkmanın yanı başında o meselenin bir de riski var. Yani böyle duyulduğu ettiği zaman da ehli dünya belki onu baskı altına alacak. Hani bir de bir yönüyle belki enaniyeti de var onun. Enaniyet de olabilir. Yani bir dürtü yapabilir o da ona. Senin arzu ettiğin bir şey yapıldı ve bu tehlikelerin hiçbiri, bu risklerin hiçbiri senin için söz konusu değil yani. İşte o zaman o kardeşin meziyetiyle şakirane iftihar etmek lazım. Böyle yaparsanız amelinizi katlarsınız. Onun yaptığı aynı şeyi senin defterine de işlerler. Senin defterine ne işlerler orada? Enaniyetini baskı altına almanı işlerler. O kardeşini alkışlamanı isterler. O kardeşini şahlandırmanı, aynı zamanda o yüksek kabiliyetin daha önemli şeylerde performans göstermesini sağladığından dolayı bütün onun defterine kaydedilen o hasenatı senin defterine de kaydederler. O aynı zamanda sen o şükrün sevabını alırsın. Hem şükretme hem de sanki o işi sen yapmışın gibi iftihar etme mevzu. Şükrediyorsun elhamdülillah sanki kendin yapmışın gibi. O aynı zamanda iftihar ediyorsun, sanki sen alkışlanıyor gibi iftihar ediyorsun. Fakat öyle bir iftihar etme ki tehlikesi yok onun. Çünkü orada sen yoksun artık. Biraz evvel bahsedildiği gibi sen müşarun bilbenan değilsin. Falan etti, filan etti de sen bir özne değilsin orada. Başkası yapmış o meseleyi. Evet bu açıdan o çok önemli bir mesele. Başta temelde ihlas, samimiyet, vefa, imanla mefsuden mütenasip. İnsan ne kadar derince inanırsa o ölçüde zannediyorum ihlasa muvaffak olur. Fakat olduğu yerde meseleyi bırakmamak lazım. Helmi mezit cemaati ise şayet bu cemaat, yana araştırma, karıştırma, sürekli sorgulama, eşya ve hadiseleri hallac etme, doğru okumaya çalışma, yanlışlarını düzeltme, sürekli iman ve marifet adına kat'i mesafe etme diyelim yani. Bu mevzuda sürekli yakinin mertebelerinde bir mertebeden başka bir mertebeye sıçrama, bir mertebeden başka bir mertebeye sıçrama, bir mertebeden başka bir mertebeye sıçrama, sürekli o mevzuda hep sayı gayret içinde bulunma çok önemli faktörlerden birisi. Bir diğer taraftan da hani bu türlü meselelerde hep bir araya geldiğimizde falana filana sen biraz ihlaslı ol. Hani size bahsetmişimdir talebelik döneminde ağzı şeker şerbet yesin bir arkadaşımız. Fakire demişti, size bahsetmiştim ben. Biraz o zaman bile bir pantolonum var ama belki hani suvarili muvarili de ama şeyimin döşeğimin altına koyuyorum, onu bile bir türlü giymeye çalışıyorum. Bunu bir zaaf, bir kompleks sayabilirsin yani. Bir imamoğlu, fakir bir ailenin oğlu olmam itibariyle bir kompleks sayabilirsiniz. Bu farklı iddialarda bulunmak, böyle nefsi müdafaa etmek Allah'a sanırım. Fakat o pantolon üstüne bakınca zannediyor, bana dedi ki, yahu dedi sen biraz takva olsan daha iyi olmaz mı dedi filan. Ben daha evvel de arz ettiğim gibi hala pantolon ütüsüyle takva arasındaki münasebeti kavramış değilim yani. Fakat olsun. Ama böyle dan diye insanın kafasına vuruyor gibi, ya biraz ihlaslı olsana, o bizim haddimiz değil yani. Fakat meseleyi evirip çevirip çok uygun bir üslupla ortada, ihlas çok önemlidir bak. Hazreti Pir o meselenin üzerinde duruyor. O da imanla mefsuden mütenasip inkişaf ediyor. Yakın mertebelerine göre. Yani düz insan olmadan sıçrayıp hemen ilmel yakine ulaşmak lazım. Aynel yakine çıkmaya merdiven, bir helazon uzatmak lazım. Hakkal yakini yakalamak için çıtayı yükseltmek lazım. Elimizden gelen her şeyi yapmak lazım. Meseleyi re'yel ayn gibi böyle görüyorsak, bizzat, hani leysel haberu kel muayene diye, bazıları da leysel haberu kel ayn derler. Leysel haberu kel muayenedir esası. Yani haber böyle gözle görme gibi, müşahede etme gibi değildir. Allah'ım ufku ulaştır. Öyle bildir ki, bildirdiğin o şeylerin aksini ihtimal vermeyecek şekilde inanalım o meseleye. Öyle olunca da yani her şey zahir bahir. فَمَا تَبَعَدَ الْحَقِّ اِلَّا dalar. Ondan sonra artık varsa dalar vardır, sapıklık vardır. Görüyorum ben onu. Vallahi billahi görüyorum. Vallahi billahi duyuyor gibiyim. Ufku ulaşma yani. Ona talip olma. Öyle olunca başkalarının mülahazaları, hissiyatı, isteği ve senin yaptığın şeylere başka mülahazalar, yani cennet mülahazası bile girmez. Nitekim ufku yakalayan insan diyor, gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Bu bir ufuktur yani, yakalanmış bir ufuktur. Yani şimdi bunlar böyle kimsenin demine damarına dokundurmadan, hissiyatını rencide etmeden, telkin ediyor gibi, dikti ediyor gibi bir üslupla, bir havayla, bir edayla, bir de kendimizi böyle bir kenara çekerek böyle yukarıdan sanki o işin vazifelisiymişiz gibi böyle onların demlerine damarlarına dokundurmadan onlara anlatma vazifemiz olması lazım. Yani bu şeyleri anlatma vazifemiz olması lazım. Onun için yine Hazreti Pir diyor ki la akal 15 günde bir ihlas salleleri okunması lazım. Ne demek yani 15 günde niye okuyacaksın, biliyoruz yani. Zannediyorum hangimiz böyle abla hoca gibi kimseler, Mehmet Ali hoca gibi kimseler onları 50 defa 100 defa okumuşlardır. Herhalde ben o şeylerden, fıkralardan bir tanesinin başını açsam, bir kelime söylesem gerisini getirecekler yani. O paragrafı bitirecekler yani. Biliyoruz demek yani, ezbere biliyoruz o mesele. Yani misallerde de çok yeri ezbere biliyoruz diyebiliriz bunu. Fakat o demek değil yani. Alacaksınız farklı bir okuma şekli, okuma sistemi içinde. Belki bazen mesele yeni bir canlılık. Yani şeyle, bu formattaki ayniyetle meseleyi monotonlaştırmamak için. Bir farklılık içinde. Bazen belki Kur'an-ı Kerim'le izdivacını sağlayarak, bazen sünnet-i sayyayla irtibatını sağlayarak yeni bir okuma şekli içinde o meselelerin. Yeniden bir kere daha böyle canlı duyurulması adına bir kere daha müzakere etmek. Bir kere daha müzakere etmek. Elhamdülillah ya ben nasibimi aldım demeli. Şimdi sen de nasibini aldın değil yani. Nasibimi aldım. Meğer bilemediğimiz ne kadar çok şey varmış. Meğer bu zat önceden çok önemli şeyleri nasıl böyle erken keşfetmiş. Bak ben bunu hiç anlamamıştım yani. 50 defa bunu okudum ama yani şu meseleyi şimdi yeni duyuyorum gibi. Ya ben bunları söylerken de mübalağa yapmıyorum yani. Çok defa hakikaten okuduğunuz zaman böyle ilk defa okuyor gibi çok hakaikle karşı karşıya kalırsınız. Kur'an-ı Kerim'de çok hakaikle karşı karşıya kalırsınız. Sünnet-i Sahiye'de çok hakaikle karşı karşıya kalırsınız. Hazreti Pir'in asarı belgüzidesinde de çok hakaikle karşı karşıya kalırsınız. Hani bu da ayrı bir mesele. Yani bir yönüyle deme damara dokundurmadan, hissiyatlarını rencide etmeden, dikti ediyor gibi davranmadan meseleyi ortaya getirmek, hep onun etrafında müzakere yapmak. Ben diyorum işte, ben söylüyorum falan mülazasına bağlamadan, hani bu mevzuda sizin bildiğiniz şeyler vardır, onları deyin demesini bilerek yani siz de söyleyin. Meseleyi müzakere etmek lazım. Müzakere çok önemlidir. Eskilerin bir lafı vardı. El ilmu bi'run vel müzakeretu delun. İlim derince bir kuyudur, müzakere de bir kovadır bence. İşte o zaman o kuyunun cevherinden çekilecek şeyi çekmiş olursunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ilmi meselelerin mütealasında tezakür tabirini kullanıyor. Hani sarf ve iştikak ilmine vakıf olan arkadaşlar bilirler. Tezakür tefaül babından. Müşareketün beynelisinin fesaiden demektir. Bazı yerlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyelerini bu kiple kullanır yani. İki kişi ikiden daha fazla insan arasında meseleleri müzakereye sunmak. Meseleyi bir halka içinde mütalaya almak. Onun için Selefi Salih'in Kadiriler, Nakşiler, Şazeliler, Rifailer halkalar teşkil etmek suretiyle Allah'la münasebetini öyle dinlendirmiş, tevhidi öyle dinlendirmişler. O kelimat-ı tayyibeyi öyle dinlendirmişler. O kelimat-ı tayyibeyi Allah'a yükseltecek şeyleri, ameli öyle ortaya koymuşlar, öyle temsil etmişler. Hep öyle olmuş. Ve sahih hadis-i şeriflerde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halkada otururken bir halka olmuş böyle insan. Herkes ona bakıyor. Askerde de U yaparlar. U'nun ağzında ünün noktası gibi durur. Konuşmalarını öyle yaparlar. U yaparlar. U da halka demektir. Halka yapıyor insanları. Dıştan gelen halkada bir yer buluyor, giriyor. Öbürü bir yer buluyor, giriyor. Öbürü bir yer buluyor, giriyor. İki insan geliyor arkadan. Biri o halkanın içinde girmeye çalışıyor, zorluyor. Şöyle böyle yani. Bir miktar orada mesafe alıyor ve duruyor orada. Biri de kendisine yer olmadığından dolayı dönüp gidiyor. Efendimiz onun hakkında çok kötü şey konuşuyor. O diyor halkadan uzaklaştı, gitti diyor. Öbürü de diyor kanaat etti, orada kaldı diyor. Elden geldiğince ölesiye bir cehd bile istese bence halkanın içine girmek lazım. Alvar İmamı merhum büyük bir zattı. Ey talibi feyzi huda, gel halkaya, gir halkaya. Ey aşıkı nuri huda, gel halkaya, gir halkaya. Allah'tan bir şey istiyorsan halkanın içinde isteyeceksin. O sabah akşam melaike-i kiramın tenavübiliği içinde hani gidiyorlar, geliyorlar, söylüyorlar. Hep bu halkalar hakkında çok önemli, çok olumlu şeyler Cenab-ı Hakk'a aktarıyorlar. Allah Allamul Huyub, Alimu Habir biliyor ama fakat onlar şahitler. Şahitler, Allah onları şahit tutuyor. Bu açıdan yani beraber olma, meseleleri müşterek müzakere etme, tezakür yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle. Hani bir şey de belki konuyla alakası yok da tedavev ya eyyühen nas ma anzelallahu da'an illa anzelevi devam buyuruyor. Tedavev. Yine aynı kiple ifade ediyor. Tedavi yollarına tasaddi edin. Domuz virüsü var. Yani bir insan kalkıp tek başına bir şey yapmasın bak burada. Yine müşareketün beynelisin fesaiden diyor. Meseleyi laboratuvara götürün. O mevzuda uzmanların fikrine müracaat edin. Farklı kanaatleri alın. Meseleyi müzakere edin. Tedavev tabiriyle koyuyor. Allah bir hastalık vermiş olmasın ki onunla alakalı derman da indirmiş olmasın. Mutlaka her derdin bir dermanı vardır. Fakat o dermana ulaşma mevzu sizin kolektif şuurunuza bağlıdır. Müşterek aklınıza bağlıdır. Bir akılın güruhu bir araya gelerek o meseleleri tahakkül etmesi lazım. Tekrar ber tekrar. İşte akılla nasıl değerlendirilecekse şimdi aklı tarif ederken yakilun akletsinler. Tekrar ber tekrar akletmek suretiyle o meselenin eskilerin ifadesiyle künhuna vakıf olmaya çalışmak lazım. Şimdi bu çok önemli bir mesele yani. Yani o müşterek akla, bir yönüyle, kolektif şuura müracaat etmek, meseleyi müzakereye sunmak. Bu mevzuda da ister bu iman hakiki elde etme mevzu, ister sohbeti canan, isterse ihlasla alakalı mesele, bu kendimizi bir yönüyle orada o heyet içinde bir kere daha gözden geçirmek, durduğumuz yeri, durmamız gerekli olan yerle aradaki mesafeyi bir kere daha ölçmek, belki hani bir iki adım da atma imkanı olur orada. Şurada durmamız lazımdı. Çok geride durmuşuz. Demek hani biraz evvel sohbet gibi bu şeye girerken bir şey arz ettim yani. Bir fetret dönemi yaşıyoruz bu dönemde. Allah bize sorar mı bunu bilemiyorum yani. Niye aheste evlilik ettiniz? Neden insanlığın imdadına koşmadınız derse nediriz bilemiyorum. Yani hala çok defa kendi rahatımızı düşünüyoruz. Böyle bu iş için günümüzün mesela 5-6 saatini ayırdığımızı söyleyebilir miyiz bilemiyorum yani. 5-6 saatini en azından bu iş için mesaimizin yanında 5-6 saat de bu işe ait. Rabbimizi anlatma, peygamberimizi anlatma. O sahabe-i kiram heyecanıyla, aşkıyla, onların sadakatiyle, vefasıyla, onların emniyetiyle, fetanetiyle o meseleyi anlatma, ona sahip çıkma. Belki bu işi böyle yapanlar vardır yani. Hakikaten hayatını dolu dolu yaşayanlar vardır ama fakat hepimiz adına bu meseleyi iddia etmek çok zordur zannediyorum. Allah onu sorabilir bize. Evet, bu açıdan da durduğumuz yerle durmamız gerekli olan yeri sık sık kontrol etme mecburiyetindeyiz. İman adına, mücahede adına, ihlas adına. Evet, belki zaman yani döne dolaşa öyle bir noktaya geldi. Yani böyle değişik şeylere insanların temayül etmesi, işte taklidin, tahkikin böyle yıkılıp gitmesi, taklidin artık şeye yaramaz hale gelmesi, yetmemesi, o taklit bağıyla bağlı olan insanların böyle kopup kopup bir yönüyle günümüzün o seylaplarına kapılıp sürüklenmesi karşısında bazı meseleler önem arz etmeye başladı yani çok önemli. Hazreti Pir'in eserlerine bakarken de bir yönüyle o zaviyeden bakmak lazım. Yani bugüne kadar çok büyük insanlar gelmişler. Meseleleri böyle akademisyenlik çerçevesinde ele almışlar. O mevzu önemli eserler. Çok detaylı eserler ortaya koymuşlar. Ama günümüzde de hani yazılan eserler yine Kur'an'ı, yine sünnetle alakalı, sünnet-i sahih ile alakalı. Fakat bildiğiniz gibi farklı çağa göre Kur'an'ın yorumlanması gerekli olan bazı şeyleri yorumlanıyor yani. E neden yani öyle bir meseleye yönelme oluyor? Çünkü tevhid çok önem arz ediyor. İnsanların çoğu hiç farkına varmadan şirke giriyor. İnsanların çoğunun kafasında nöronların adeta hepsinde böyle bir kısım şüpheler var. Korteksi şüphe sarmış yani. Acaba doğru mu yürüdüğümüz yol? Şimdi böyle bir dönemde hani başka dönemlerde o ölçüde önemli olmayabilir yani. Bir Hazreti Gazali döneminde Neoplatonist düşünce Müslümanların içine giriyordu. O felsefeye karşı, Aristoteles felsefesine karşı veya işte neyse Sokrates felsefesine karşı Hazret bir mücadele veriyor. Yani tabiri diğerle meşayilere karşı farklı böyle sünni çerçeveye çektiği bir işraki anlayışla bir mücadele veriyor. Onun dönemi öyle bir mücadeleyi gerektiriyordu. Fakat şimdi o meseleleri siz konuşacak olursanız, hani sofilikten falan bahsedecek olursanız yeri değil ki onları. Bir kere millet iman babında kaybetmiş yani. Allah'a sağlam olarak inanamıyor. Haşrüneş mevzuunda 50 türlü tereddüdü var. Risalet müessesesine karşı inancı zayıf. Teologlar konuşurken peygambere postacı diyorlar. Bir felaket dönemidir bu dönem. Şimdi bu açıdan da esasen meseleyi tevhide irca, hanifli irca meselesi vardır yani. Meseleyi tamamen Allah dostluğuna bağlama. Hazreti Halil'in yolunda gitme. Ha, o dönemde o baltayı eline aldı, geçti putların yamacına. Ha, günümüzde madde kılıç kınına girmiştir. Öyle değil yani. O zaman Kur'an'ın elmas kılıçlarıyla mücadeleyi yapma. O putları böyle kırma. O ikonlara karşı böyle savaş verme. Bu yönüyle değişik o şürekayı diyelim, onları bertaraf etme böyle akli ve mantıki yollarla, yine Kur'an'ın o elmas düsturlarıyla, tekvini emirleri doğru okuyarak, eşya ve hadiseleri hallac ederek, yeniden bir kere daha insan, kainat ve Allah münasebetini tesis etme günümüzde önemli bir şey. İşte hillet yolu bu, yani bir yönüyle. Hem Allah'a dost olmanın yolu oluyor bu. O çok önemli bir paye. Yani sonradan gelip öne geçme gibi bir şey oluyor. Arada çok gelenler olmuştur ama yani onlar mevcudu müdafaa etme, muhafaza etme, mevcudu muhafaza etmek suretiyle mefkuda avlama yolunda gitmişler. Fakat siz bütün bütün böyle yitirilmiş şeyleri, değerlerinizi yeniden bir kere daha toplama, çok defa tekerrür ettiği gibi esas ruhunuzun abidesini ikame etme vazifesiyle muvazzafsınız. Bu açıdan çok önemli. Yani Hazreti İbrahim'in yaptığı budur. Hazreti Lut'u tavzif ettiği vazife budur. Ondan sonra ona bağlı gelen peygamberlerin, ister İsrailoğullarına, isterse Seyyidina Hazreti Mesih yolunda, havarilerin yolu, isterse belki o bezmin en önemli temsilcisi, belki de o şecerenin en mübarek meyvesi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda esas. O hilleti yakalama, Efendimiz kendisi ve ümmeti adına söylediği malum yine, biz sonradan geldik ama fakat sabikundanız buyuruyor Efendimiz. Beyde ennehum. Evet, bu açıdan da yani o büyük evliya asfiyadan sonra gelmiş olabilirsiniz siz bir cemaat olarak. Ama misyonunuz esasen yeniden iman hakikatlerini ikame etme olduğundan, ruhunuzun abidesini ikame etme olduğundan dolayı yaptığınız işin büyüklüğüyle mefsule mütenasip, nezdü üluhiyette öyle bir hillet payesiyle, öyle bir hullet payesiyle serfiraz olabilirsiniz. Ha biz onunla serfirazız böyle. İşte tamam, biz bu cemaat içinde bulunduğumuzdan kahramanlar yaratan bir ırkın ahfadıyız. O öyle laflarla filan olmaz yani. Onu yakalamaya çalışmak lazım. Öyle olmanın peşinde olmak lazım hakikaten. O hillet mülahazasına kilitlenmek lazım. Allah kilitlenmeye muvaffak olsun. Allah iman selameti ihsan eylesin. Amin. Ya Rahman Rahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Evet, bu derdimiz Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel hak ve dinil İslam fi kullen hayl alem ve şrah sudurena ve ftah sudurena ve sudura ibadike fi kullen hayl alem ilel iman vel İslam vel ihsan vel Kur'an vel ahmetina ve istakdimna fi hâze şe'n ve da'lenel vudde beyni ibadike fi semai vel ardu ve cealna min ibadike el muhlesin el muttakîn الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين آمين ألف ألف آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا بعدد علمك وبعدد معلوماتك آمين والحمد لله رب العالمين. Thank you.